cuxo da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Bueno, ainda que sea con minutos xustiños de tempo, temos a oportunidade de saudar a nosa colaboradora, a encargada do Estrelampar. Vamos a falar con Tamara. Con Tamara Andrés, moi boas tardes. Hola, Tamara. Hola, Botiña. Canto tempo, como estades? Pois bueno, ben, moito tempo, deseando falar contigo. Moito tempo porque ti estás moi ocupada e entonces é difícil... Sí. Bueno, a toparte os minutos por para poder... Pontevedra andades moi apurados. Pontevedra e moitos sitios máis, eh? Bueno, no pero... Tí. Sabedlo todo, claro, polas redes sociais, agora xa me tedes ubicada en todos os sitios, está claro, moi ben. Pero tens moitísima faena, de bueno, verdade que... Aproveitei tamén todos estes eventos justamente para o que o que vos vou falar, va. Veña, muy bien. Hay, atentísimos. Escollín tres libriños que saíron agora últimamente de poesía, como a sempre, como a ben sabedes. Non sei se estades o tanto deles, vou vos comentar un pouquinho, despois vou vos ler un breve poema, porque xa sei que temos tempiño xusto. Vale. O primeiro é Sicar, de Cristina Corral Soilán, que saiu agora nunha editora que se chama Urutau. É unha editora moi curiosa, porque ten aquí sede en Pontevedra e a vez en Brasil. O que intenta facer é espallar a literatura, bueno, tanto galego como a literatura lusa, nos dous espazos, non? Entón é unha nova, bueno, unha nova proposta editorial moi interesante que por fin, non, une as literaturas galegas e non só portuguesas, senón brasileira. Está a ter, polo menos aquí en Galicia, xa non sei tanto, unha recepción moi boa, porque, bueno, todas as edicións que fan son fermosísimas. Se vedes esta de Sicar, xa súa portada, e quedan ganas de comer, la verdade, é unha maravilla. Anda. E Cristina é aquí unha mestra de Pontevedra, fixo a presentación aí pouquiño na Paz, é unha xoia escoitala, porque nota moitísimo, non? Que está afeita a comunicar cos rapaces e a comunicar, sobre todo a comunicar en gaiolante. Así que nada, vou vos ler un poemiña, se vos parece. Sí, muy bien, estupendo. Que se chama Luar. Luar. Sería así, sí. Deixarei que pase o tempo sen ir tras del, e subirei o curuto dos montes para ver medrar os ríos, e verei tamén vir o raposo no medio da noite, e escoitarei a niñada o canto das curuxas bellas, e peitearei a gris cabeleira antes de prender o lume. Finalmente, bailarei espida o luar por todas aquelas que un día estiveste tamén aquí. Carai. Bueno, é moi bonito. Sí, señor. Temos que decirles que nos poñen unha claca. Fai un exercicio de memoria moi, moi bonito. A mí encantoume este libriño. É unha dulzura, é unha maravilla. Fala das aboas, fala das nosas tradicións, dun xeito moi natural, moi doce. Encantoume. Pois iso. Por unha banda, Sicar, de Cristina Corral. Bueno, vos se queres interrumpir, adiante, que eu aquí falo. Sí, sigue. A ver. O segundo é Fronteira Paraíso, de Silvia Penas. A Silvia Penas, o mellor, coñecedela por Cinta Adhesiva, que unha banda que mestura poesía e música, que fixeron moitísimos bolos, levan moitísimos anos facendo bolos. Se publicou agora tamén con esta mesma editora, Fronteira Paraíso. É un poemario bastante distinto o de Cristina, ainda que sí que ten en común, eu creo que a linguaxe, non? Hai aquí unha tendencia que a min particularmente gustame moitísimo, que de escoller palabras sinxelas, non? Sí. Transmitir desde a fala cotiá, algo que non se facía tanto, creo, antes, non? Antes a poesía era máis rimbombante, quizáis. Uh-huh. Pero xa ides ver, mira, vou vos ler un extractiño dun poema. Uh-huh. Sou unha muller fea de escasa estatura, con moitos días de dó. A túa man posta sobre a miña noca, a túa man marcada nesa parede ás miñas costas. Sobrevivín o aire co que axitas os teus osos prendidos e candentes, cos que moldeaches a miña fealdade e a memoria. Non lembro nada acerca da beleza, pero estivo unha vez aquí, petou na miña porta, abrín. Fui unha muller bonita no lintel da porta. Despois pasou o tempo. Non ves, como a vedes, un poema que é un fío, non é un fío do que se vai tirando, pero cun xeito hermosísimo de narrar. Unha descripción, sí, vache dicir, sí. Tamén parece unha descripción, sí. Sí, aí está. Aí está. Sí, sí. E despois, por último, quería falarvos do último libro de Kiko, O tempo da cireixa, Chámate. Tamén fixeche mención na túa páxina, sí. Sí, editado en Positivas. Ademais, este presentei no con ela e tamén unha semanas en Santiago. Sí. Foi unha presentación ben curiosa, porque foi Paco Macías alí, quedou dormido, chegou tarde, e tivemos que esperar moitísimo por él. Bueno, é así, Paco. Bueno. Non voy a ser moito, pero din así que... O tempo da cireixa é fermosísimo, un relato persoal, non? Uh-huh. Escrito nunha linguaxe non normativa, porque, bueno, é a posición de Kiko, non? Segue a Luz Pichel, de feito Luz Pichel tamén lle fai o prólogo, uh-huh. Escribe desde a súa fala, non? A fala da Mai, das Maus, a mí parece fermosísimo, non? Que a fala dela, a realidade del, se plasme deste xeito tan real na escrita. E vou vos ler, por último xa, As Maus da tía Isabel, que é onde fala precisamente deste elemento que é a cireixa. A cireixa, sí. Aí está. Sí. Recontarás agora como a quen recolle os sinais que trazan o camiño de regreso á casa, facendo o esforzo de non deixar ningunha o esquenzo, a pesar de que moitas xa non exista case carne, sobre todo das que xa non existe case carne. Non tiñamos cesta, e o mandil afundía co peso entre as súas pernas, sen que o sol desobase sorpresa alguna. Os anos deprimeron todo, o tempo das cireixas, a implosión das caricias. Alguna vez existimos aí sí, inmaculadas. Precioso, además non recitas, casi declamas. A verdade que, de verdade que bonita. Sí. Bueno, quería deixarvos por aquí estas tres últimas propostas porque foi o último que fun lendo e o último que está saindo. Quedan no tinteiro moitas cousas máis, como por exemplo, a fotografía, como por exemplo, aquelo dos espectáculos que competirán nos finalistas do 23, moitas cousas máis, pero que na vindeira ocasión chamaremos como máis tempo e teremos máis ocasión de poder falaremos máis cousas. Hasta de celebrar con podíamos falar destas tres cousiñas hoxe. Moi ben. Perfecto, pero tamén que celebramos contigo o dos galegos e das galegas mundialmente, que mañán teremos o día de Rosalía. Sí, desde logo. E bueno, o caldo de gloria que non falte. Nunca vira tantos eventos, sí. Tantas xuntanzas, alégrame moitísimo, a verdade que sí. Porque ademais cada vez noto que se difunde máis a obra de Rosalía e que chega a máis xente. E agora hai poemas, por exemplo, que antes non se coñecían, que empezan a ser moi famosos e que a xente, bueno, que o sabe de memoria, que os coñece, así que a min alégrame moitísimo. Veña. E nós tamén nos alegra moito e agradecemos moitísimo a todos. A nosotros alegranos de terte aquí. Que igualmente. Moitos bicos, Tamara. Bicos de volta. Ata outro momento. Ata loguiño. Veña. Festa para celebrar esta grande aportación da nosa amiga Tamara. Festa que queremos compartir con todos vosotros, queridos ointes. Ata vindeira semana, o próximo sábado, estaremos aquí con vostedes, quizáis xa coa incorporación dos nosos correspondentes na Baixa Limia e nas Rías Baixas. Pois moi ben, amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso.